ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कारण साखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। अर्थात आदेश नेति नेति इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था। अब आदेश उपदेश कहते हैं ना इति, ब्रह्म का उपदेश करते हैं ना इति ये नहीं है नहीं, तो यही पूर्व पक्ष शंका करता है। न आदेश से प्रक्रम अननुगुणत्व आशंक्य अनंतरवाक्य परिहरति कहते हैं। जो आदेश है उपदेश जो नेति नेति करके कहा, अर्थात आदेश करके कहा, उसके बाद नेति नेति आदेश बताना कुछ बताना यही नहीं ये नहीं ये क्या उपदेश हुआ यही है। आदेश से प्रक्रम अनुगुणत्व अननुगुणत्व पहले शुरू में कहा था, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे कहा था, दो रूप बताया था प्रकरण, दो रूप ब्रह्म का दो रूप का कथन था, किंतु अब नेति नेति करके निषेध कर रहे हैं। तो आरंभ में जो कहा उसके विरोध दिखता है आदेश में, आदेश में नेति नेति बोल रहे हैं, यही है शंका। आदेश से प्रकर्म माने जो आरंभ है, आरंभ हुआ था देवाव ब्रह्मणो रूपे से आरंभ हुआ है प्रकरण, ब्रह्म का दो रूप है करके कहा, अब नेति नेति करके निषेध कर रहे हैं। तो यही आदेश से प्रकर्म अननुगुणत्व प्रकरण के अनुकूल नहीं हुआ, आरंभ के अनुकूल नहीं, इति आशंक्य ऐसा शंका कर अनंतर वाक्य ने परिहरती आगे के वाक्य के द्वारा, नेति नेति से जो आगे का वाक्य है नहीं ये तस्माद इति ऐसा वाक्य है, इससे अतिरिक्त कोई उपदेश हो ही नहीं सकता उसका, इसके द्वारा खंडन करते हैं। यही उपदेश है ब्रह्म का उपदेश, यही है नेति नेति, जितने भी प्राप्त वस्तु हैं सबका निषेध के द्वारा, निषेध के अवधि रूप से ज्ञापन कराना इष्ट है। यह अनंतर वाक्य वही है नहीं ये तस्माद इति ऐसा वाक्य है, उसके द्वारा खंडन करते हैं ये कहा। ये भाष्य में शंका है, ननु महता यत्न परिगर्वंदम कृत्वा किम युक्तम निर्दिष्टम ब्रह्मा, क्या महान प्रयत्न करके, महान ब्रह्म का उपदेश करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, प्रयत्न के द्वारा परिकर वंदनम कृत्वा सारे सामग्री जुटा करके, परिकर होते सामग्री सारे साधन सामग्री जुटा कर कि युक्ता में निर्दोषम ब्रह्म, फिर इस प्रकार से उपदेश करना इष्ट है क्या ब्रह्म को, नेति नेति नहीं थी ऐसा कोई ठीक है, यह है ब्रह्म कुछ बदला चाहिए। माने बहुत प्रयत्न के द्वारा, माने साधन सामग्री संपन्न करके भी युक्ता भी निर्दिष्ट ब्रह्म क्या, ब्रह्म का निर्देश इस तरह से करना ठीक है क्या, ऐसा पूर्वादि ने शंका की। महता के ऊपर में चार की टिप्पणी है, महता इत्यादि ब्रह्मोपदेश आया अथात इति शब्दाभ्याम महता प्रयत्न, ब्रह्म के उपदेश के लिए अथात आदेश इसके द्वारा, अथात आदेश अथ ब्रह्मोपदेश आया अथ अथ अत माने अथ अत ये शब्द के द्वारा, इति शब्दाभ्याम अथ शब्द और अथ शब्द के द्वारा महता प्रयत्न न महान प्रयत्न के द्वारा उपकरण कलापम संपाद्य सामग्री संपादन करके भी नेति नेति इत्येवम एव ब्रह्म उपदेष्टुम युक्तम किम, क्या ऐसा करना ठीक है क्या, नेति नेति बोल दे ना इति नेति बोलना ठीक है क्या, नहीं भाई युक्तम पूर्वादि करा ये ऐसा करना ठीक नहीं है। ब्रह्म का आदेश करने के लिए प्रतिज्ञा करके आगे ना इति करना ये ठीक नहीं, नहीं भाई युक्तम उपक्रम विरोधात, उपक्रम का विरोध है, उपदेश करने को बोला नहीं नहीं करके बोल रहे ये नहीं करके बोलना, उपक्रम का विरोध होने से ये पूर्वादि का कहना। प्रयत्न महत्व तात्पर्यपूर्वकत्व, प्रयत्न में जो महत्ता क्या है तात्पर्यपूर्वक, बहुत तात्पर्य पूर्वक ये जो साधन सामग्री जुटा करके फिर बोलना कि न इति ये ठीक नहीं, ऐसा पूर्वादि की शंका हो गई। तो सिद्धांत कहते हैं यही ठीक है बाढ़, यही उपदेश ठीक है ब्रह्म का, क्यों मन वाणी का विषय नहीं है, शब्द का शब्द ज्ञान का विषय नहीं है ब्रह्म, यही उपदेश ठीक है, नेति नेति करना ही ठीक है, निषेध के अवधि रूप से ज्ञापन कराना इष्ट है, यही है। बाढ़ सिद्धांत का पांच की टिप्पणी कहते हैं वृषम युक्तम, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है सिद्धांत कहते हैं यही उपदेश ठीक है। नीति नीति कर्म कस्मात पूर्वादि बोलता है क्यों कैसे, तो उत्तर देते हैं नहीं अस्माद इति, ऐसा आया नहीं ये तस्माद इति, ऐसा है वाक्य, इससे अतिरिक्त तो कोई उपदेश है ही नहीं। नहीं ही का अर्थ अस्माद, जो ही शब्द है नहीं ये तस्माद इति ऐसा मंत्र में है, वहाँ ही का अर्थ है अस्माद, नहीं अस्माद इति। नेति नेति ये तस्माद, नेति नेति इस शब्द से अतिरिक्त तो कोई इति इति व्याप्तव्य प्रकारा नकार द्वयस्य, सभी वस्तु को व्याप्त करने वाले जो नकार है, जितने वस्तु संसार में हैं नाम रूपादि वस्तु सबको व्याप्त करने वाले जो दो प्रकार हैं, न इति न इति करके जो सबको व्याप्त करने वाले दो प्रकार हैं, यही व्याप्तव्य प्रकार प्रकारा नकार द्वयस्य विषया, नकार दो के विषय यही है, न इति न इति नकार दो का विषय यही है, यहाँ दो नकार का विषय है, जितने भी प्राप्तव्य वस्तु हैं उनका निषेध करना, निर्दिश्यते नकार द्वय के द्वारा ही इनका निषेध, नकार द्वय के जो विषय है उनका निषेध किया जाता है यहाँ, नहीं ये तस्मात इति ऐसा शब्द के द्वारा। यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय इति अन्यत परम निर्देशनम नास्ति, जैसे वाक्य कोई बोले ग्रामो ग्रामो रमणीय, दीपसा में ग्रामो ग्रामो बोल दिया, गाँव गाँव रमणीय है, ऐसा बोलने पर क्या होगा, अन्यत परम निर्देशन नास्ति, अन्य कुछ बोलना ठीक नहीं, ये गांव रमणीय कहने की जरूरत, सारे गांव रमणीय हो जाएगा विपसावित्व कर देने पर, जैसे ग्रामो ग्रामो रमणीय जो बोला जाता है उसके आगे इति ऐसा बोलने पर अन्यत परम निर्देशन नास्ति, अन्य कोई उपदेश नहीं होता, इतने से समझ जाता है व्यक्ति, सारे गाँव रमणीय है करके समझता है, ठीक इसी प्रकार तस्मात अयम एव निर्देशो ब्रह्मण, यही ब्रह्म का निर्देश है, नेति नेति जितने भी प्राप्तव्य वस्तु हैं जो मन वाणी का विषय होते हैं उनका निषेध के द्वारा ही ब्रह्म को परिचय कराना, यही है। यदुक्तम तस्योपनिषद सत्य से सत्यम इत्येवं प्रकारेण सत्य से सत्यम तत्परम ब्रह्म, इस ये निर्देश ठीक है, जिस ब्रह्म के विषय में कहा था, यदुक्तम जिस ब्रह्म के विषय में कहा था तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, उसका जो गोपनीय नाम है, क्या नाम है, सत्य का भी सत्य है, सत्य से सत्यम करके नाम कहा था, इत्येवं प्रकारेण सत्य से सत्यम तत्परम ब्रह्म, सत्य का भी सत्य पर ब्रह्म होता है, यही होता है, इस प्रकार उपदेश करने पर नीति नीति के द्वारा प्राप्तव्य वस्तु का निषेध करने पर जो लौकिक वस्तु में जो सत्यत्व वास्ता है वो सत्यत्व का भी सत्य वो है, इस प्रकार से ज्ञान कराना है, यही इष्ट है कहा। एक दो की टिप्पणी, एक में कहते हैं वृद्धारण्य में 2.1.20 में कहा था ये सत्य से सत्यम तस्योपनिषद सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषावय सत्यम, माने अजात शत्रु ब्राह्मण में था ये, इसके लिए कहा। एवं प्रकारेण दो भी कहते हैं यतः उक्त प्रकारेण परमार्थ सत्यम परम ब्रह्मैव, इस प्रकार से परमार्थ सत्य वास्तविक सत्य परमात्मा ही होता है, ये जो लौकिक वस्तु में सत्य है तो परमात्मा के सत्यत्व से सत्यत्व वास्ता है, यही है, ये कहते हैं यतः उक्त प्रकारेण परमार्थ सत्यम परम ब्रह्मैव, परब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, अथ अतो अथ और अत ये दो शब्द उक्तम उक्तम ठीक कहा ब्रह्मण उपनिषद इति, ये ब्रह्म का उपनिषद है ये जो कहा, उपनिषद शब्दार्थम तस्योपनिषद से ब्रह्म का उपनिषद का, तस्योपनिषद माने ब्रह्मण, तस्य माने ब्रह्मण उपनिषद, गोपनीय नाम है क्या सत्य से सत्यम, यही है। नामधेयम एक कहा नामधेयम एक, तो युक्तम उक्तम नामधेयम, जो नामकरण किया ना ब्रह्म का नाम, नामधेय है नाम है वह ब्रह्मणो नामैव धेयम नामधेयम, नाम को ही ध्येय प्रत्यय लगा करके नामधेय बोला जाता है, स्वार्थ में ध्येय लगा करके नामधेय बोला जाता है, ब्रह्म का नाम यही है सत्य से सत्यम, यही है कहा। किम तत् सत्य सत्यम, वो सत्य का सत्य क्या है, प्रश्न आया तो कहा प्राणावय सत्यम, प्राण से उपलक्षित संपूर्ण जगत सत्य कहा जाता है, षष्ट्यंत सत्य शब्द वो है सत्य से षष्ट्यंत कहा है, तेषाम ऐसा सत्यम, उस सत्य का भी सत्य यह आत्मा है, ये सत्य है, माने आत्मा के सत्यता से ही ये प्राण आदि में सत्यत्व भासता है। जैसे रज्जु के सत्यता से ही सर्प आदि जो रज्जु में भासने वाले सर्पादि में सत्यत्व भासता है। रज्जु के सत्यत्व के बिना सर्पो अस्थि बोल नहीं सकते। तो जगत में सत्यत्व बुद्धि होती है प्राण आदि में, शरीर आदि में, जगत में जो भी है वो उस आत्मा के सत्यत्व से लेकर ही सत्यत्व बुद्धि है, स्वतः नहीं। ये कहा ठीक से देखें टिप्पणी है। अच्छा, नामधेयम कहा सत्य से सत्यम जो नाम कहा ना, तो सत्य से सत्य में क्या है, पांच नंबर दो नंबर टिप्पणी में और रह गए बात। सत्य से इति शेश्वरम सजीवम भूत भौतिकम जगत सर्वम, ये सत्य षष्ट्यंत सत्य शब्द का अर्थ होता है ईश्वर के सहित। ईश्वर भी सत्य माने शब्द में है, सत्य षष्ट्यंत में है। शेश्वरम ईश्वर के सहित, सजीवम जीव के सहित, ईश्वर भी है जीव भी है। भूत भौतिकम जगत, भूत और भौतिक जो दो प्रकार के जगत हैं। सर्वम षष्ट्यंत सत्य शब्दार्थ शब्दार्थ, ये सब के सब षष्ट्यंत सत्य सत्य शब्द का अर्थ है। चाहे ईश्वर आदि में सत्यत्व दिखता है उसी आत्मा के सत्यत्व दिखता है, चाहे जीव में दिखता हो चाहे जगत में दिखता हो, भूत जगत भौतिक जगत दोनों जगतों में षष्ट्यंत सत्य शब्द का ये अर्थ है। ईश्वर के सहित जीव के सहित संपूर्ण भूत भौतिक जगत को सत्य से सत्य से कहा जाता है। तन निषेध अवधिभूतम, उसका निषेध नेति नेति के द्वारा जो निषेध होगा उसके अवधिभूतम, जो अवधि है क्यों अधिष्ठान जो बनना है निषेध का अधिष्ठान। परमार्थ भूतम सत्यम, ये परमार्थ स्वरूप सत्य है, प्रथमांत सत्य है, सत्य से सत्यम में माने नेति नेति इति अवधारितम, प्रथमांत सत्य को न इति न इति के द्वारा निर्धारित किया गया, यही है इति निर्धारित। परम ब्रह्म जो पर ब्रह्म निर्धारित हुआ है, प्रथमांत तत्सत्य शब्दार्थ, तो प्रथमांत सत्य शब्द का अर्थ ये होता है, यह है दोनों सत्यों का ये इति उक्तार्थम ये तद, ये कहा हुआ हो ये इस प्रकार से कहा गया है नेति नेति के द्वारा कहा गया। सत्य से सत्य में षष्ट्यंत सत्य शब्द में ईश्वर भी है जीव भी है भूत भौतिक जगत सब के सब सत्य है, सत्य शब्द से कहना है। और सत्य का भी जो सत्य प्रथमांत सत्य लेते समय में नेति नेति के द्वारा इनका निषेध करने पर जो इसकी अवधि बचता है वो सत्य शब्द का अर्थ होता है, यही कहा। ठीक है, देखें प्रतीक नहीं इति प्रतीक उपादानम, कहते नहीं है ना, नहीं ए तस्माद इति ऐसा मंत्र में है ये नहीं जो कहा भाष्य में जो कहा ये नहीं जो है प्रतीक मंत्र का प्रतीक लिया है मंत्र में नहीं ये तस्माद इति ऐसा शब्द है तो नहीं मंत्र का प्रतीक है, कहते हैं नहीं शब्द जो दिया है मंत्र का प्रतीक है, ये कहा नहीं इति प्रतीक उपादानम। जो कंडिका में नहीं ये तस्माद इति था नहीं था वो ये भाष्यकार ने उसका प्रतीक ले लिया नहीं यही है। यस्माद इत्यस्य ही का अर्थ यस्माद कर रहे हैं, नहीं में ही शब्द का अर्थ है यस्माद, यस्माद इत्यस्य ही शब्दार्थ से यस्माद यहाँ जो कहा है वो ही शब्द का अर्थ है। कंडिका में नहीं में ही है उसका अर्थ है यस्माद, यहाँ यस्माद इत्यस्य ही शब्दार्थ से जो ही शब्द का अर्थ है उसका तस्माद इति अनेन संबंध। भाष्य में आगे यहाँ यस्माद है, अगले पृष्ठ में तस्माद पद है उसके साथ संबंध होगा, क्योंकि यद तदो संबंध है यत्र तत् का संबंध होता है, यह अर्थ करना। व्याप्तव्य संग्राह्य विषय जितने भी भाष्य में कहा था नहीं यस्माद इति नेति नेति इति यतस्माद इति इति व्याप्तव्य प्रकार जितने भी व्याप्त होने बोलने योग्य प्रकार वस्तु हैं, नकार दो ऐसे विषय जो दो नकार के विषय ना ना का विषय यही है नेति नेति में, इति इति करके जितने भी संसार का विषय है यह है यह है यह है उसका दोनों दो नकार के द्वारा निष्कर्ष विषय जितने भी हैं सब के सब निर्दिश्यन्ते यही है, ना इति के द्वारा सब यही लिए जाते हैं। एक ठीक है, हम कहते हैं व्याप्तव्या मैंने संग्राह्या जो संग्राह्य सम्यक प्रकार ग्रहणीय जो विषय हैं लोक में, विषयी कर्तव्य जो विषय बनते हैं विषय बनाने योग्य हैं जितने भी हैं ये प्रकार जितने प्रकार हैं विषय हैं ते ये सारे के सारे विषय नकार द्वय से विषय दो नकार के विषय हैं जो ना इति के द्वारा निषेध करते हैं नकार दोनों नकार का विषय, ये सारे के सारे विषय हो जाते हैं, विषय असंतो ऐसा होते हुए निर्दिश्यंते ऐसा निर्देश किया जाता है। क्या कहते हैं, इति न इति न इति यतस्मात इति अनेन भागे न, इति न इति न, यह नहीं यह नहीं, ऐसा इस वाक्य द्वारा योजना ऐसा ऐसे सारे के सारे विषयों का यहाँ निषेध होगा, नकार के द्वारा निर्देश हो जाता है, सब में नकार लग जाता है, ये आत्मा है ना, ये आत्मा है ना, ऐसा। अच्छा, तीन चार की टिप्पणी है। तीन में कहा प्रकारा माने पदार्थ, जितने भी विषय हैं ये कहा। चार में, चार की टिप्पणी, श्रुतौ सकृत उक्तम अपि विवक्षावसात भाष्ये द्विपठितम इति हो जाएगी। श्रुति में एक ही बार इति न ऐसा शब्द है, नहीं ए तस्मात इति न, ऐसा इससे अतिरिक्त नहीं, वहाँ पर इति न एक बार पढ़ा है वहाँ श्रुति में, नहीं ए तस्मात इति न, वो जो इति न है बाद वाला इति न, वो भाष्य में दो बार पढ़ते हैं ये कहते हैं, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं। श्रुतौ सकृत उक्तम अपि, श्रुति में इति न जो शब्द है एक ही बार पढ़ा है, नहीं ए तस्मात इति न, एक बार श्रुतौ सकृत उक्तम अपि, एक बार कथन होने पर भी विवक्षावसाद विवक्षा के बल से भाष्य द्विपठितम, भाष्यकार ने दो बार पढ़ते इति ना ऐसा बोला, यही अद्योतित करते हैं कहा, योजना लगाते हैं इति ना इति ऐसा कहा, टीकाकार यही बोला इति ना इति इत्यादि कहा। यह तस्माद इति भागे ना, नहीं यह तस्माद, ये जो भाग है ना इससे अतिरिक्त तो कोई है नहीं, उपदेश नहीं है, यही है उपदेश, यही है। पांच की टिप्पणी में ही कहते हैं इति यतस्माद इति यथोक्ता अर्थ निर्देशो यद्यपि, यथोक्त जो ब्रह्म का निर्देश है यद्यपि, इति ना इति अनेन भागे न संभवति, इति ना बोलने से ही संभव हो जाता, एक बार बोलने से हो जाता, तथापि इति यतस्माद इत्यस्य, इति यतस्माद जो आया है वह तत्परामर्शित्व, उसी का परामर्श होने से तद अभिन्नत्वादेव, उसी अभिन्न होने से निर्देशक भागे, जो निर्देशक भाग इति ना है उसमें अंतर्भाव, यतस्माद इति इति यतस्माद भी उसी में अंतर्भूत हो जाता है, इति उक्तम इति अवधेयम कहा। आगे टीका में कहते हैं इति शब्दाभ्याम व्याप्तव्य सर्व प्रकार संग्रह दृष्टांत महा, इति ना दो बार जो बोला, इति शब्द के द्वारा जितने भी प्राप्तव्य वस्तु हैं सबको प्रकार सभी वस्तुओं का संग्रह में दृष्टांत बताते हैं, दृष्टांत कहते हैं कहा। छः नंबर की टिप्पणी में कहते हैं निर्देशनीय जो वस्तु है, उपदेश उपदेशनीय जितने वस्तु हैं सब लिए जाते हैं, इति इति शब्द दो बार जो इति इति शब्द आया उसके द्वारा सब लिए जाते हैं, उससे दृष्टांत क्या है, यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय जो बोला जाता है, या विपसा में ग्राम ग्राम दित्य हो रखा है नित्य विपसा सूत्र से, सारे गाँव रमणीय हैं ऐसा बोला जाता है, कोई भी बचता नहीं है, ठीक इसी प्रकार इति अनंतरम निर्देशनम नास्ति, फिर वो गांव रमणीय है करके बोलने की आवश्यकता नहीं, उपदेश आवश्यकता, तस्मात अयमेव निर्देशो ब्रह्म, ब्रह्म का ही निर्देश यही है, इति ना यही उपदेश है उसका, और कोई उपदेश नहीं। ठीक है, हम कहते हैं ग्रामो ग्रामो रमणीय इति उक्ते, गाँव गाँव सब रमणीय हैं सुंदर हैं ऐसा कहने पर राष्ट्र निविष्ट रमणीय सर्वग्राम संग्रहवत, अपने राष्ट्र में जो निविष्ट जितने भी गांव हैं रमणीय ग्राम संग्रह, सभी गांव का संग्रह हो जाता है, ग्रामो ग्राम व्यवसाय करने से जैसा हो जाता है, अपने राष्ट्र के भीतर जितने गांव हैं सब रमणीय घोषित हो जाता, सिद्ध हो जाता है। प्रकृति भी यहाँ भी इति न के द्वारा प्रकृति भी प्रकरण में भी इति शब्दाभ्याम, जो इति ना करके दो इति शब्द आ गए, इति शब्दाभ्याम विषयभूत सर्व प्रकार संग्रह, जो विषय बनने वाले जितने भी प्रकार हैं वस्तु हैं सबका ग्रहण हो जाएगा इति इति दो दो इति के द्वारा संग्रह। नकाराभ्याम बाद में नकार आएंगे निषेध करेंगे उनका, ना ना बोलेंगे, यही है पहले इति के द्वारा सबका संग्रह करना, उसके बाद नकार के द्वारा निषेध करना, यही है। तथा प्रकृति भी इति शब्दाभ्याम, यहाँ भी जो इति शब्द दो बार हैं इति ना दो इति है इति दो इति के द्वारा विषयभूत सर्व प्रकार संग्रह, जो विषय बने हुए सारे प्रकार हैं विषय हैं उनके संग्रह होने पर नकाराभ्याम और आगे आगे ना ना दो दो ना हैं नकार के द्वारा, तन निषेध से सिद्धि उसका निषेध हो जाएगी, यह नहीं निषेध की सिद्धि होगी, यह अर्थ है कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं मूर्ता मूर्तादि सकल पदार्थ संग्रह, मूर्ता मूर्तादि संपूर्ण पदार्थों के संग्रह होने पर, माने इति इति शब्द के द्वारा मूर्त और अमूर्त सारे पदार्थ संग्रहित हो गए और उसका फिर निषेध करेंगे किसके द्वारा, न न के द्वारा, यही कहा। और निषेध के अवधि रूप से आत्मा का निश्चय करना है, एक ठीक है। यथोक्त निषेध रूपात निर्देशात अन्यत निर्देशनम यस्मात ब्रह्मणो न परम अस्ति, ये निर्देश जो उपदेश हुआ है इति न के उपदेश है नेति नेति, इससे अतिरिक्त यथोक्तात निषेध रूपात, कैसा उपदेश है, निषेध रूप है, जो विषय प्राप्त थे उनका निषेध रूप से उपदेश हो रहा है, निषेध रूपात निर्देशात इस उपदेश से अन्य निर्देशनम यस्मात ब्रह्मणो न परम अस्ति, अन्य कोई ब्रह्म का निर्देश पर दूसरे कोई उपदेश है ही नहीं, यही है बस। एक आठ की टिप्पणी में कहते हैं न परम अस्ति, ननु पूर्वादि शंका करता है, ननु कथम ब्रह्मणो निर्देशांतराभाव, अन्य निर्देश नहीं है क्यों है, क्यों विधि रूप से आप संबंध, विधि रूप से भी तो उसका उपदेश करना संभव है, ये निषेध मुख से ही क्यों करना, प्राप्त वस्तु का निषेध के द्वारा निषेध के अवधिभूत जिसे जानना क्यों बोला जाता है, विधि मुख से बोला ये ब्रह्म है संभव है, यदि चेत न सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं, विधि मुख से संभव नहीं है, इतर व्यावृत्ति रूप से ही उसको ज्ञापन कराना इष्ट है, विधि मुख से होना संभव नहीं, क्यों, यत परतत्वम जो परमात्म तत्व है वस्तु है वह ब्रह्मणो निर्देशतुम इष्टम, जो निर्देश करना इष्ट है, जो परम तत्व का ब्रह्म का जो परम स्वरूप है, ब्रह्मणो पर तत्वम ब्रह्म का जो परम स्वरूप है उसका निर्देश करना जो इष्ट है, परम तत्व का निर्देश करना उपदेश करना इष्ट है, तत्र वहाँ यावंतो मूर्तादयो निर्देश योग्य योग्य, जितने भी मूर्तादि उपदेश के योग्य वस्तु हैं तेषाम नेति नेति इति निराशात, उनको न इति न इति करके सब मूर्तामूर्त का खंडन किया, निषेध किया निराशात, न विधिमुखम तद्बोधनम, इसलिए विधिमुख से उसका ज्ञान कराना संभव नहीं है, ब्रह्म का ये ब्रह्म है ऐसा कहना संभव नहीं, तथा च वार्तिकम वार्तिकार यही बोलते हैं आदि दीक्षितम एतस्य तत्त्वम यद ब्रह्मण परम यावंतस्तत्र निर्देश्या तेषा तीर्था सर्वे निवर्तिता, कहते हैं आ समन्तात् आंग है या आ आगे दिदीक्षितः माने उपदेश के लिए इष्ट है, दिस धातु से सन करके निष्ठा किया हुआ है, दित्त होकर दिदीक्षित बना है, आदिदीक्षितम एतस्य तत्त्वम जो आदेश करना इष्ट है, ये जो तत्व है आदेश करना इष्ट है उपदेश करना इष्ट है जो आत्मा का स्वरूप का, यद ब्रह्मण परम तत्त्वम जो ब्रह्म का परम तत्व आदेश करना माने उपदेश करना इष्ट है वह, यावंत तत्र निर्देश्य जितने भी उपदेश के योग्य वस्तु हैं संसार के वस्तु ते अर्था सर्वे निवर्तिता, वह सभी का निवृत्ति करना होगा, जो संसार के वस्तु के निवृत्ति करने से उसका ब्रह्म का निर्देश हो पाएगा, मैं माने इनके निषेध के अवधि रूप से बाकी और कोई गति नहीं है, आत्मा का उपदेश उसी प्रकार है ये कहना है, ये कहा। इसमें एक भारतीय है करोड़पत्र है भाष्य में अतो युक्तम उत्तम इत्यादि में करोड़पत्र है, अथ नामधेयम सत्य से सत्यम इति प्राणावय सत्यम तेषामिव सत्यम, ये मंत्र में था अथ नामधेयम, अब ब्रह्म का नाम बताते हैं क्या है, तो कहा प्राणावय सत्यम सत्य से सत्यम, ये नाम है सत्य का भी सत्य, तो सत्यम तो सत्य शब्द का क्या अर्थ है प्राणादि संपूर्ण जगत, और उसका भी सत्य जो है आत्मा, यही है, तो अथ नामधेयम सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यमिति, अत्र वार्तिकानि एकादश सन्ति, इसमें 11 वार्तिके हैं, अथ नामधेयम सत्य से सत्यम प्राणावय सत्यम माने मंत्र में था ये मंत्र के अंतिम में अथ नामधेयम सत्य से सत्यम, ये अब नामकरण होगा क्या होगा, सत्य का भी सत्य है और प्राण से लेना संपूर्ण जगत उपलक्षित संपूर्ण जगत, ये षष्ठंत सत्य शब्द है वही सत्य है उसका भी सत्य ये आत्मा है स्वरूप है, इसके ऊपर 11 वार्तिकाएं कहते हैं, क्या है, तो वार्तिक में बताते हैं, मूर्ता मूर्तम ही सत्याहुम प्राणा सत्यस्तदात्मतः क्षेत्रज्ञस्तदुपाधित्वात् तस्य इत्यभिधीयते, सत्य इत्यभिधीयते अनिर्देश्यस्य निर्देश्या ये भेदा कार्य लक्षण तेषु लब्धास्पदं नाम परस्मिन् उपचर्यते। मूर्ता मूर्तात्मकं सत्यं प्राणादेः कार्यरूपिणः तस्यापेतत्परं सत्यं यन्नेतित्यवधारितम्। उक्तवस्त्वतिरेकेण नामेषां सत्यता यतः न चाप्य सत्यता तस्मात् तेषां सत्यं परं पदम्। आत्मवंतो यथा रज्ज्वः रज्जुसर्पादयस्तथा आत्मवंतो निरात्मानः प्राणाद्या प्रत्यगात्मनः। यत एवम् अतोन्विक्ष्य मूर्ता मूर्तादिवर्त्मनः सत्यशब्दाभिधेयार्थं तया द्वारा परं पदम्। व्यपदिश्यमानम् ऐकात्म्यं सत्यस्यात्मानमद्वयम्। द्रष्टव्यमात्मना वैनं सत्यं पश्यतिथोदितम्। अतो व्याकृतया यथात्म्यं व्याकृतेनोपदिश्यते सत्यस्य सत्यम् इति तन् नान्यथा व्यपदेशवाक्। व्यपदेशाय नामैतन् न स्वं नामास्य विद्यते ननो ब्रह्माक्षरमिति व्यपदेशोत्र नामभिः। कार्यकारणये तत्त्वे नामलब्धास्पदं यतः रूपाभिधेय सम्बन्धम् अरूपाशब्दमक्षरं लक्षयेन्नान्यथा वक्ति परं ब्रह्म कथञ्चन शब्दप्रवृत्तिहेतूनां साक्षात् ब्रह्मण्य सम्भवात्। 11 वार्तिक हैं। मूर्ता मूर्तम् ही सत्याह्वम्, सत्य है आह्वान जिसका कथन है, जिसका सत्य शब्द से कहा जाता है लोक में। कौन मूर्ता मूर्त पदार्थ को, माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मूर्त होते हैं पृथ्वी जल तेज, माने प्रत्यक्ष का विषय है, जो परोक्ष का विषय है वायु आकाश अमूर्त। मूर्ता मूर्तम् ही सत्याह्वम्, जो सत्य शब्द का अर्थ होता है मूर्त और अमूर्त दो पदार्थ। प्राणा सत्यास्तदात्मता, ये प्राण जो है ना मूर्तामूर्त से बने हुए हैं, इंद्रियादि उसी के वो मूर्तामूर्त भूत हैं और इंद्रियादि भौतिक हैं, प्राणादि भौतिक हैं, उनके तत्त अंश से बने हुए हैं ये। तो मूर्तामूर्त सत्य होने से प्राणादि भी सत्य हो गए, उसको भी सत्य कहा जाता है, क्यों उसी का कार्य है प्राणादि, इंद्रियादि प्राणादि मूर्तामूर्त का कार्य है, अपंचीकृत अवस्था के कार्य हैं, भौतिक हैं ये, ये भी सत्य कहा जाता है। तदात्मता माने ये मूर्तामूर्तात्मतः, मूर्तामूर्तात्मक होने के कारण से ये भी सत्य है। अच्छा, क्षेत्रज्ञ तद उपाधित्वात्, और क्षेत्रज्ञ भी सत्य होता है, वही उपाधि वाला है। कौन ये मूर्तामूर्त भूत उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा, इसलिए उसको सत्य कहा जाता है, उसको भी भूत पंचभूत सत्य माना गया। मूर्तामूर्त लोक में होता है और पंचभूतों का जो कार्य है अपंचीकृत अवस्था के कार्य प्राण आदि हैं, वो भी सत्य कहा जाता है, उसके वही होने वो स्वरूप होने से। और वो उपाधि वाला जो जीव है क्षेत्रज्ञ है, वो भी सत्य कहा जाता है लोक में, यही है क्षेत्रज्ञ तद उपाधित्वात्। ये प्राणादि उपाधि वाला है क्षेत्रज्ञ, इसलिए वो भी सत्य कहा जा सत्य इति अभिधीयते, इसको भी सत्य इति अभि सत्य कहा जाता है, इसको भी सत्य कहा जाता है। माने पंचभूत हो गए, भौतिक कार्य हो गए, और ये माने जीवात्मा, इनको सत्य कहा जाता है लोक में, ऐसा कहा जाता है। अनिर्देश्यस्य निर्देश्या ये भेदा कार्य लक्षण तेषु लब्धास्पदम नाम परस्मिन् उपचर्यते। अनिर्देश्यस्य जो आत्मा है, निर्देश के योग्य नहीं, उपदेश के योग्य नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, जो वाणी का विषय होगा उपदेश के योग्य होगा, आत्मा वाणी का विषय नहीं। अनिर्देश्यस्य आत्मा ना, जो अनिर्देश्य आत्मा है, निर्देश्य ये भेदा कार्य लक्षण, उसको उपदेश करने वाले माने निर्देश्य जो है कौन, ये कार्य लक्षण जो जगत है, ये विशेष है, भेद माने विशेष हैं। तेषु लब्धास्पदम नाम परस्मिन् उपचर्यते, उनमें जो नाम मिला है सत्य नाम, मुख्य रूप से किसको कहा, जगत को कहा, तो वह परमात्मा में गौण हो जाता है, ये कहा। अनिर्देश्यस्य निर्देश्य, अनिर्देश्य जो परमात्मा है उसको निर्देश के निर्देश के योग्य जितने भी हैं, उपदेश के योग्य भूत भौतिक जगत हैं, कार्य स्वरूप हैं, तेसु लब्धास्पदम नाम, और नाम सत्य नाम उनमें लब्ध है, घटो अस्थि पटो अस्थि सत्य शब्द का प्रयोग होता है लोक में। अच्छा, और नाम जो है वह परस्मन उपचर्य थे, परमात्मा में गौण नाम हो गया, वास्तव में परमात्मा का नाम ही नहीं होता, नाम रूप रहित है वो, इनमें प्राप्त जो नाम है वहाँ गौण प्रयोग होता है, ये कहा। मूर्ता मूर्तात्मकम सत्यम प्राणादे कार्य रूपिण, मूर्ता मूर्तादि जो प्राणादि है सत्य है, कार्य रूप है, कार्य कोटि में आते हैं सब, ये कार्य रूपिण कार्य रूपी वो भी ये सत्य है, तस्यापि एतत् परम सत्यम, इनका भी परम सत्य ये है, आत्मतत्व है सत्यम, यह नेति इति अवधारितम, जो नेति नेति के द्वारा जो निश्चय किया गया उनका भी सत्य ये है। मूर्तात् मूर्तात्मकम सत्यम, जो मूर्ता मूर्तादि सत्य हैं, प्राणादे कार्य रूप, जो प्राणादि कार्य में कार्य कोटि में आए हैं ये सत्य कहा, षष्ट्यंत सत्य शब्द का अर्थ वह है, तस्यापि एतत् परम सत्यम, ये मूर्ता मूर्तादि प्राण के भी ये परम सत्य तो ये है, कौन, यत नेति नेति इति अवधारित, नेति नेति के द्वारा जो निश्चय अवधारण किया गया, निश्चय किया गया वो उनका भी सत्य वो होता है, यही है परम सत्य, वही है आत्मा ही है। उक्त वस्तु अतिरेकेण नामेशाम सत्यता यतः, क्यों, उस आत्मवस्तु से अतिरिक्त रूप से इनमें सत्यत्व हो नहीं सकती है, इनमें जो सत्यत्व भास रहा है आत्मा के सत्यत्व के कारण ही सत्यत्व भास रहा है, यही है। उक्त वस्तु अतिरेकेण, जो आत्मवस्तु है उससे अतिरिक्त रूप से नामेशाम यतः सत्यता, सत्यता यतः, जिसमें इनमें सत्यता है ही नहीं उस आत्मवस्तु के बिना, न चापि असत्यता तस्मात् तेषां सत्यम परम पदम, इनमें असत्य भी नहीं कर सकते, इनको आत्मा के बिना सत्य भी नहीं कर सकते, असत्य भी नहीं कर सकते, माने बंध्या पुत्र जैसा भी नहीं, ये भासते हैं, प्रतीत का विषय होता ही है, असत्य होता है जैसे बंध्या पुत्र, केवल शब्द प्रयोग होगा वस्तु न हो, ऐसा नहीं है, वस्तु पाए भी जाते हैं, ये अनिर्वचन में आते हैं, आत्मा के बिना इनमें सत्यत्व भी नहीं है, असत्यत्व भी नहीं है, दोनों नहीं है इनमें, तो ऐसा है। उक्त वस्तु अतिरिक्त, आत्मवस्तु से अतिरिक्त रूप से नामे अमीशाम न सत्यता यथा न सत्यता, अमीशाम पदार्था नाम, ये जो पदार्थ हैं मूर्ता मूर्तादि जितने भी पदार्थ हैं इनमें सत्यत्व नहीं हो सकता, न चापि असत्यता, असत्यता माने बंध्यापुत्र जैसा भी नहीं है, असत्यत्व भी सिद्ध नहीं कर सकते इसमें, आत्मा के बिना सत्यत्व भी सिद्ध नहीं कर सकते, असत्यत्व भी सिद्ध नहीं कर सकते इसको, ऐसा है। तस्मात तेषाम सत्यम परम पदम, क्या, इसलिए परम पद जो आत्मा है वही है, उनका भी सत्य वही है, आत्मा के बिना इनके अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए परम सत्य आत्मा ही है। कैसे तो कहते हैं, आत्मबंधो यथा रज्ज्वा रज्जु सर्पादय तथा आत्मबंधो निरात्मान प्राणाद्या प्रत्यगात्मना, ये कहते हैं यथा रज्जु रज्जु सर्पादय रज्ज्वा आत्मबंध, जिस प्रकार रज्जु में भासने वाले जो सर्प होते हैं ना, सर्पादि होते हैं, सर्प जलधारा भूछिद्र जो भी बोलते हैं, भासने वाले रज्जु में भासने वाले, रज्जु से ही आत्मवान है, स्वरूप लाभ है उनको, रज्जु के बिना उनका स्वरूप का लाभ नहीं है, यदि अधिष्ठान न हो तो सर्पादि भासना संभव ही नहीं है, यही है। आत्मवंत माने स्वरूपवंत, स्वरूप वाले हो जाते हैं कौन, रज्जु सर्पादय रज्ज्व यथा रज्ज्व, रज्जु से ही रज्जु में भासने वाले सर्पादि स्वरूप वाले हो जाते हैं, नहीं तो स्वरूप ही नहीं हो सर्पादि, अधिष्ठान न हो तो कल्पना हो ही नहीं सकती। तथा उसी प्रकार आत्मबंधो निरात्मान प्राणाद्या प्रत्यगात्मना, कहते हैं आत्मवान हो रहे जो निरात्मा पदार्थ हैं, जो आत्मा नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त हैं, वो भी आत्मवान हो रहे हैं, आत्मा जैसे स्वरूप वाले हो रहे हैं, जिसमें कोई स्वरूप नहीं है वो भी स्वरूप प्राप्त जैसे हो रहे हैं, प्राणाद्या प्रत्यगात्मना, उस प्रत्येक आत्मा के द्वारा प्राणादि जो है मान स्वरूप प्राप्त करे किए हुए हैं, जैसे रज्जु में भासने वाला सर्प रज्जु के द्वारा ही स्वरूप प्राप्त करता है, उसी प्रकार ये प्राणादि जितने भी वस्तु हैं सब आत्मा के द्वारा ही ये स्वरूप लाभ है इनको, आत्मा के बिना इनको स्वरूप लाभ नहीं है, जो आत्मा अधिष्ठान है उसमें कल्पित है, ये कहा। एत एवं अतो निक्ष मूर्ता मूर्तादि वर्तमान सत्य शब्दाभिधेयार्थम तया द्वारा परम पदम, कहते हैं यतः एवं, इसलिए ऐसा है माने जैसे रज्जु सर्प आदि रज्जु के बिना अस्तित्व उनका संभव नहीं है, इसी प्रकार जगत का सत्यत्व आत्मा के बिना संभव नहीं, यतः एवं इसी हेतु से ऐसा है, इसलिए अतो अन्वेक्ष विचार करके, विचार कर मूर्ता मूर्तादि वर्तना, ये मूर्ता मूर्तादि के माध्यम से ही वो आत्मा को जानना है, कार्य से ही कारण को जानना है, ये स्थिति है। मूर्ता मूर्तादि वर्तमना मूर्ता मूर्तादि मार्ग से ही सत्य शब्दा विधेयार्थम, जो प्रथमांत सत्य शब्द है उसका अविधेय जो विषय होगा आत्मा, सत्य से सत्यम करके कहा जो प्रथमांत सत्य शब्द है उसका जो विषय है आत्मा, तया द्वारा परम पदम, उसके द्वारा ही परम पद की प्राप्ति होगी। विपदिश्यमानम ऐकाग्रम ऐकात्मम, उपदेश करना इष्ट है एकात्मा की, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य उपदेश करना इष्ट है, कहिए ऐकात्मम सत्यस्य सत्यस्य आत्मानम अद्वयम, जो आत्मा सत्य आत्मा का अद्वैत है वही है उपदेश करना इष्ट है, ऐकात्म उपदेश करना इष्ट है। द्रष्टव्यम, द्रष्टव्य पदार्थ वही है, जान्य योग्य पदार्थ वही है आत्मा, आत्मना एव माने स्वरूपत्वम, स्वरूपत्व नहीं वह आत्मना एवं स्वरूपत्व, अपने स्वरूप भिन्न रूप से नहीं अभिन्नत्व न जानना योग्य है, यहाँ अहम ब्रह्मास्मि रूप से जानना योग्य है। यदि सत्यम पश्यत यथोदितम, पूर्वोक्त जो सत्य का इस तरह से देखे, स्वरूपत्व न देखे, आत्मना एवं माने स्वरूपत्व न, अपने स्वरूप से ही समझे उसको, मैं हूँ वो तत्व मैं हूँ ऐसा समझे। एक अतो अतो व्याकृत याथात्मम व्याकृते न उपदिश्यते, अतो अव्याकृत याथात्मम, जो आत्मा अव्याकृत है उसका जो यथार्थता है व्याकृते न उपदिश्यते, इसलिए व्याकृत जगत के द्वारा उसका उपदेश किया जाए, सत्य से सत्यम बोला जा रहा है। अतो अव्याकृत याथात्मम, जो अव्याकृत पदार्थ है आत्मा उसका व्याकृते न उपदिश्यते, व्याकृत मान जगत उसके द्वारा उपदेश किया जाता है, सत्य से सत्यम इति तत् नान्यथा व्यपदेश भाग, सत्य से सत्यम करके कहा जाता है उसको, व्याकृत जगत के सत्य से उसके सत्यता कही जाती है, अन्यथा न व्यपदेश भाग, अन्य प्रकार से उसका उपदेश होना संभव नहीं है, अन्य प्रकार उस आत्मा का उपदेश होना संभव नहीं। एक व्यपदेशाय नाम तन न स्वम नामाश विद्यते, ये जो है ना उसको ज्ञान कराने के लिए नाम दिया सत्य से सत्यम करके, वास्तव में उसका नाम भाई नहीं कहते हैं, आत्मा को कोई नाम ही नहीं होता, नाम रूप रहित है। व्यपदेशाय नाम एतत् नाम व्यपदेशाय, ये नाम जो दिया सत्य से सत्यम उसके केवल ज्ञान कराने के लिए है, उपदेश के लिए है। न स्वम नामाश्य विद्यते, अश्य नाम न स्वम विद्यते, स्वयं इसका नाम नहीं है आत्मा का विद्यते। पूर्वादि कहता है ननो ब्रह्माक्षरमिति व्यपदेशो अत्र नाम भी, अत्र माने आत्मनि, इस आत्मा में भी तो उपदेश होता है ना, क्या किस शब्द से, कहते ब्रह्म शब्द से, ब्रह्म कहा जाता है, अक्षर शब्द कहा जाता है, इत्यादि नाम है, आत्मा शब्द कहा जाता है, नाम क्यों नहीं है, नाम है। ननु ब्रह्माक्षरम इति, ब्रह्म अक्षरम इति, ब्रह्म कहा जाता है, कहीं कहीं अक्षर बोला जाता है तो नाम तो है इति। व्यपदेशो अत्र माने आत्मनि नाम भी, नाम के द्वारा उपदेश होता है ब्रह्म अक्षर इत्यादि शब्दों से, ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांति कहे थे, वो जो नाम है ना ब्रह्म अक्षर वास्तव में आत्मा का नाम नहीं है, कैसा है, कार्य कारण के तत्वे नाम लब्धास्पदम यतः स्वरूप रूपाभिधेय संबंधा रूपाभिधेय संबंधा संबंधम अरूपा शब्दम अक्षरम, ये कहते हैं कार्य कारण के तत्व, ये जो कार्य कारण वस्तु है, कार्य कारण स्वरूप वस्तु है वह, उसमें तत्व वो जो नाम तो उसमें है, नाम लब्धास्पदम तो कार्य कारण का जो स्वरूप है उसमें ये नाम होता है ब्रह्म अक्षर करके, माने कार्यकारण रूपी जो भाव में बने हुए ईश्वर व्याकृत वाले होते हैं, ईश्वर शब्द से जिसको कहा जाता है उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसको अक्षर कहा जाता है, उनको बोला जाता है, माने सविशेष का नाम है ये। स्वरूप अविधेय संबंधम अरूपा शब्दम अक्षरम, जो ईश्वर के स्वरूप में जो अविधेय था उस स्वरूप कहा गया था उसको अरूप अशब्दम अक्षरम, जो अरूप आत्मा है अक्षर है उसको तो अरूपम कहा जाता है, हाँ ऐसा बोला जाता है, उसके लिए हो जाता है ये, माने कार्य को लेकर के कारण में प्रयुक्त हुआ है, वास्तव में नाम नहीं उसका। लक्षयेत ये कहते हैं जो रूपाभिधेय संबंध, जहाँ संबंध दिखाई पड़ता है ईश्वर में नाम रूप दिखाई पड़ता है, वो संबंध यह इसके द्वारा यहाँ लक्षित करे ब्रह्म में। लक्षयेत नान जैसा भक्ति परम ब्रह्म कथन जना, अन्य ये साक्षात परम परमात्मा को कोई श्रुति बोल नहीं सकती, ये परमात्मा है ऐसा बोल नहीं सकती है, अंजसा माने साक्षात। शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम साक्षात ब्रह्मणि असंभवात। शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं, नाम रूप गुण जाति संबंध, ये जो बताया था, ये शब्द प्रवृत्ति के हेतु होते हैं। ब्रह्मणि असंभवात, ब्रह्म में संभव नहीं है, क्यों, नाम नहीं है, रूप नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जाति नहीं है, गुण नहीं है, तो कैसे उसका शब्द प्रवृत्ति कैसे होगी। शब्द प्रवृत्ति हेतु राम साक्षात ब्रह्मणि असंभवात, साक्षात शब्द प्रवृत्ति के हेतुओं का वहाँ ब्रह्म में संभव न होने से ही कहा। ठीक है, देखना इसकी। अथ इत्यादो षष्ठ षष्टंत सत्य शब्दार्थ आह अथातः अथ नामधेयम इत्यादि है। अथ नामधेयम, ये अथ शब्द मंत्र के अंतिम में, अथ नामधेयम सत्य से सत्यम ऐसा है, प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यम इत्यादि कहा। अथ जो अथ शब्द है, अथ नामधेयम कंडिका में वही अथ है ये। अथ इत्यादौ, जो अथ नामधेयम इत्यादि में जो कंडिका में अथ नामधेयम इत्यादि दिया है उसका षष्टंत सत्य शब्दार्थम आह। सत्य से सत्यम का षष्टंत जो सत्य शब्द है उसका अर्थ कहते हैं भारतीकार। क्या है, मूर्ता मूर्तम ही सत्याहुम प्राणा सत्यास्तदात्मन क्षेत्रज्ञस्तद उपाधित्वात् सत्य इति अभिधीयते। कहा मूर्ता मूर्तादि को सत्य कहा जाता है लोक में, माने पंचभूत को सत्य कहा जाता है, और प्राणा सत्यास्तदात्मतः वो मूर्तामूर्त स्वरूप होने से प्राण को भी सत्य कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ तद उपाधित्वात्, क्षेत्रज्ञ प्राण उपाधि वाला है, अंतकरण उपाधि वाला है होने से सत्य इति अभिधेय, क्षेत्र को भी सत्य कहा जाता है। षष्टंत सत्य शब्द का ये अर्थ होते हैं सब, यही है इति अभिधेयते। कहा टीका में कहते हैं इसको सच त्यच अवबध, ये जो सत्य जो षष्टंत सत्य शब्द में क्या अर्थ करना, सच त्यच अवबध अन्य श्रुति है, सत और त्यत दो रूप हो गया परमात्मा ऐसा कहते हैं। सत भी बना त्यत भी बना, सत माने प्रत्यक्ष के योग्य और त्यत माने परोक्ष के योग्य, वायु आकाश, सच त्यच अवबध ऐसा श्रुति है अन्यत्र, यही कहना चाहते हैं। सच त्यच अवबध इति श्रुत्यंतर प्रसिद्धि उक्ते अर्थे द्योत द्योत इति ही शब्द। ये जो मूर्ता मूर्तम ही में भारतीकार जो ही दिया है, ही का अर्थ इदित होता है कि ये सत्य माने आत्मा जैसे सत्य नहीं है, ये सत और त्यत दो शब्द मिलकर के सत्य बना है। सच त्यच अवगत, ब्रह्म दो रूप हो गया, जैसे सुवर्ण कुंडल बन गया है तो सुवर्ण है वो, इसी प्रकार ब्रह्म दो रूप हो गया, सत और त्यत बन गया। सत माने प्रत्यक्ष योग्य पृथ्वी जल तेज, और त्यत माने वायु आकाश परोक्ष योग्य, यही है। सच त्यच अभवत इति श्रुत्यंतर प्रसिद्धिम उक्ते अर्थे, श्रुत्यंतर में जो प्रसिद्धि है सत्य शब्द बनाने के लिए, सत्य और त्यत मिलाकर के जगत को सत्य बोला है, उसे इस प्रसिद्धि के इसी विषय में द्योतित करने के लिए ही लगा दिया भारतीकार ने, मूर्ता मूर्तम ही सत्याहुम ऐसा करके बोला, ही लगाया। भूत पंचकम तत्कार्यम तदुपाधिकम से चैतन्यम सत्यम इत्यर्थ, यही भारतीकार अर्थ यही निकला। भूत पंचक मूर्ता मूर्त भूत पंचक है, और तत्कार्यम उसका कार्य है प्राणादि, और वो उपाधि वाला है चैतन्य जीव, ये सब सत्यम इत्यर्थ, सत्य षष्ट माने सत और त्यत मिला हुआ सत्य है ये, ऐसा अर्थ है। शेष्वरम सजीवम सर्वम जगत अस्तु षष्ट्यर्थ, पूर्वादि शंका करता है, ईश्वर के सहित और जीव के सहित संपूर्ण जगत षष्ठी षष्टंत शब्द सत्य शब्द का अर्थ हो, चलो मान लेते हैं ईश्वर भी वही षष्टंत और सत्य शब्द में है, जीव भी है, संपूर्ण जगत भी मानेंगे, तथापि न प्रथमार्थो निरुपाधिकम, फिर भी प्रथमार्थ जो सत्य शब्द है निरुपाधिक नहीं, वो भी उपाधि वाला ही, वो भी पूर्वादि बोल रहा है, न निरुपाधिकम ब्रह्म, फिर भी माने निरुपाधिक ब्रह्म नहीं हो सकता, क्यों, तत्र शब्द प्रवृत्ति निरस्तत्वात्, न प्रथमार्थो निरुपाधिकम ब्रह्म, पर प्रथमार्थ प्रथमा जो प्रथमांत पद में आया हुआ सत्य शब्द जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो नहीं, फिर भी नहीं हो पाएगा, क्यों, तत्र शब्द प्रवृत्ति निरस्तत्वात्, उस ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति की निवृत्ति की गई है, तो कैसे उसको सत्य शब्द की बोलेंगे, ये शंका आ गई। इतिहास संज्ञा उत्तर देते हैं, लक्षण या माने वाच्यार्थ रूप से नहीं, लक्षणावृत्ति से, शक्तिवृत्ति से नहीं, लक्षणावृत्ति से, शक्तिवृत्ति से सत्य शब्द ईश्वर आदि में प्रयुक्त होगा, और लक्षणा से जानना है सत्य, उसको जानना है, यही है। तत्र लक्षणया तत्र सत्य शब्दोत्पत्ति प्रतिजान, देखा लक्षणावृत्ति के द्वारा ही तत्र माने जो मुख्य ब्रह्म है परमात्मा है उसमें सत्य शब्दों की उत्पत्ति प्रतिजानित, शब्द सत्य की उत्पत्ति को प्रतिज्ञा करते हैं। अनिर्देश्य इत्यादि कहा था वार्तिक में, अनिर्देश्य से जो परमात्मा अनिर्देश्य है, आत्मा अनिर्देश्य है, उपदेश के योग्य नहीं है उसका, निर्देश्य ये भेदाकार लक्षण, उसको उसके जो निर्देश में योग्य है जो कार्य, उसके जो कार्य हैं कल्पित कार्य हैं विवर्त कार्य हैं ईश्वर आदि जितने भी हैं, तेसु लब्धास पदम नाम, उनमें सत्य शब्द लब्ध हो गया, प्राप्त हो गया नाम, सत्य और तेत मिल करके बना हुआ सत्य है या प्राप्त हुआ जो नाम है, परस्मिन उपचर्यते का परमात्मा में गौण प्रयोग होता है, यही है। टीका में कहते हैं षष्ठ्यर्थ अनुवाद है ना विवक्षितम प्रथमार्थ महा, षष्ठ्यर्थ का अनुवाद करके जो सत्यस्य में षष्ठ्यर्थ है उसका अनुवाद के द्वारा विवक्षित जो प्रथमार्थ है उसका अर्थ करते हैं मूर्त इत्यादि कहा। ये कहते हैं मूर्तात् मूर्तात्मकम सत्यम, जो मूर्ता मूर्त और अमूर्त स्वरूप जो सत्य हैं, प्राणादे कार्य रूपेण, जो कार्य रूप प्राणादि सत्य हैं, अच्छा तस्यापि एतत् परम सत्यम, इसका भी ये परम सत्य तो यही है आत्मा है परम सत्यम, या नेतीति अभिधारितम, जो नेति नेति के द्वारा जिसका निश्चय कराया गया उनका सत्य तो उसी में है, माने कुंडल आदि को सत्य कहते हैं, किंतु कुंडल आदि का सत्य का भी सत्य सुवर्ण होता है, सुवर्ण के बिना कुंडल हो नहीं सकता, अधिष्ठान है कल्पना के अधिष्ठान है वो सत्य, मुख्य सत्य वही होता है, ये अर्थ है। ठीक है हमें कहते हैं परस्य स्वरूपेण सत्यत्वम सत्यत्ववद, परमात्मा में स्वरूपतः सत्यत्व है, जैसे स्वरूपेण सत्यत्व है परमात्मा में, तो परस्य स्वरूपेण सत्यत्ववत् परमात्मा में स्वरूपतः सत्यत्व के समान मूर्तादि नाम अपि तद्योगात्, मूर्तादि में भी मुख्य सत्यत्व होगा, कथम इदम सत्यस्य सत्यमिति आसंगे, फिर सत्य का सत्य कैसे कहेंगे परमात्मा को, परमात्मा जैसे सत्य शब्द है मुख्य है उसी प्रकार उसके संबंध है तो मूर्तादि में भी सत्य मुख्य ही होगा, ये कैसे उसको सत्यस्य करके षष्ठ्यंत कैसे बोल दिया उसका, सत्य का भी सत्य कैसे बोला, जैसे परमात्मा सत्य है मूर्तादि जगत भी सत्य है, ये शंका आ गई तो उसको उत्तर देते हैं उक्त वस्तु अतिरेकेण नामेषां सत्यताम यतः एका, उस परमात्मा को जो सत्य कहा ना सत्य का भी सत्य, उस वस्तु से अतिरिक्त रूप से इनके कोई सत्यत्व तो है ही नहीं और असत्यत्व तो भी नहीं है, सत्यत्व तो, असत्यत्व तो दोनों नहीं कह सकते इनको, ये कहा उक्त वस्तु अतिरेकेण, जो कहा गया जो वस्तु आत्मवस्तु है सत्य का सत्य जो वस्तु है उससे अतिरिक्त रूप से न अमीषाम पदार्थान, अभी जो मूर्तामूर्त आदि पदार्थ है इनका इनका सत्यता है, सत्यत्व जिससे नहीं हो सकता, न चापी असत्यता, असत्यत्व भी नहीं इनमें, बंद्यापुत्र जैसे भी नहीं है ये भासते हैं, बंद्यापुत्र तो भासता ही नहीं, तस्मात तेषाम सत्यम परम, इसलिए ये नाम रूप आदि जो पदार्थ हैं उनके सत्य है परम पद, परमात्मा ही सत्य है, क्यों उसके सत्यत्व के बिना इनमें सत्यत्व असत्यत्व कुछ देख भासता ही नहीं, यही है, मान सुवर्ण के अस्तित्व के बिना कुंडल आदि में अस्तित्व भासता ही नहीं है, इसलिए उनका स्वरूप तो होता है सुवर्ण ही होता है, इसी प्रकार मुख्य सत्य तो परमात्मा में ही है, ये अर्थ है। ठीक है हम कहते हैं ब्रह्मणा तेषाम लब्धात्मता, तेषाम माने मूर्तामूर्तादि नाम, जो मूर्तामूर्तादि पदार्थ में ब्रह्म के द्वारा ही आत्मस्वरूप की लाभ है, नहीं तो ये सिद्ध ही नहीं हो सकते, जैसे सुवर्ण के बिना कुंडल का स्वरूप लाभ ही नहीं होगा, ब्रह्मणा तेषाम माने मूर्तादि नाम, जो मूर्तामूर्तादि है इनका लब्धात्मता आत्मलाभ उन्हीं से है, ब्रह्म से ही है, न स्वातंत्रेण स्वतंत्र रूप से इनका आत्मलाभ नहीं है, ये वस्तु स्वतंत्र नहीं है, ये कल्पित ही है, इति एतत् दृष्टांतेना है, इसको दृष्टांत के द्वारा कहते हैं वार्तिककार, क्या बोलते हैं आत्मबंध इत्यादि कहा, आत्मबंधो यथा रज्ज्वा रज्जु सर्पादयस् तथा आत्मबंधो निरात्माना प्राणाद्या प्रत्यगात्माना, ये बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, जैसे रज्जु सर्पादय आत्मबंध स्वरूपवान होते हैं, स्वरूप वाले होते हैं रज्जु में भासने वाले सर्प आदि, किसके द्वारा रज्ज्वा रज्जु के द्वारा, रज्जु हो तो रज्जु में भासने वाले सर्प का स्वरूप मिलता है, नहीं तो सर्प मिलेगा ही नहीं, एक रज्जुआ तृतीयांत है रज्जु के द्वारा, रज्जु सर्पादय यथा आत्मवंता, जैसे रज्जु सर्पादि आत्मवान होते हैं स्वरूपवान होते हैं स्वरूप वाले होते हैं तथा उसी प्रकार आत्मबंधु निरात्मा अनादि निरात्मा पदार्थ हैं, मुर्दा मुर्दा पदार्थ अनात्म पदार्थ हैं, वह आत्मवान हो रहे हैं किसके द्वारा, आत्मा के द्वारा ही। एक कहा प्राणाद्य प्रत्येगात्मना, प्राणादि जितने भी निरात्मा हैं अनात्म पदार्थ हैं आत्मा के द्वारा ही माने आत्मवान हो रखे, स्वरूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, ये बताया। ठीक है, हम कहते हैं तेने भी तेषाम आत्मत्व फलित महा, तेने मान आत्मना एव तेषा मान प्राणादि नाम आत्मत्व स्वरूप लाभे फलित महा यतः इत्यादि कहा। यतः एवं ऐसा है, प्राणादि के जो स्वरूप लाभ है आत्मा से ही है, जैसे रज्जु में भासने वाले सर्पादि का स्वरूप लाभ रज्जु से ही है, रज्जु नहीं तो उनका स्वरूप ही नहीं बनना। ठीक, इसी प्रकार तेनैव माने आत्मना एव तेषाम आत्मत्वे तेषाम प्राणादीनाम मूर्ता मूर्तादीनाम आत्मत्वे फलितम आप क्या निष्पन्न हुआ, यतः यतः एवं ऐसा है, आत्मा के कारण इनमें स्वरूप लाभ है, इसी कारण से अतो अन्वक्ष ऐसे विचार करके, आत्मा के बिना इनकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा से ही इनको अस्तित्व भास रहा है, ऐसा विचार करके मूर्ता मूर्तादि वर्तमाना माने मूर्ता मूर्तादि इस मार्ग के द्वारा ही, जैसे रज सर्प कुंडल दिखता है तो सुवर्ण जरूर है, ऐसा इसी मार्ग के द्वारा मूर्ता मूर्तादि वर्तमाना सत्य शब्दाभिधेय अर्थम तेसा तया द्वारा परम पदम, सत्य शब्द का जो अभिधेय विषय है आत्म शब्द है उसी के माध्यम से परम पद प्राप्त करना है, आत्म प्राप्ति करनी है। ठीक है, विपदिश्यमान एकात्म उपदेश करना इष्ट है, एकात्म जीवात्मा परमात्मा ही एकात्म ही उपदेश करना इष्ट है। सत्य से आत्मान जो सत्य का आत्मा है, सत्यंत सत्य का जो स्वरूप है उस अद्वय है उसी को यहाँ विपदेश करना इष्ट है, उपदेश करना इष्ट है। एक कहा विपदिश्यमान इत्यादि कहा, द्रष्टव्यम जो द्रष्टव्य पदार्थ है आत्मत्व नहीं द्रष्टव्यम, आत्मरूप से ही देखने योग्य है वो, यही है आत्मा आत्मना ये बोला था माने स्वरूपत्व स्वरूप अपने स्वरूप से ही जानना है उसको, भिन्न रूप से नहीं जानना, मैं ही वही हूँ करके। सत्यम पश्यत यथोदितम पूर्वोक्त सत्य है उसी को ही अनुसंधान करना चाहिए, यही अर्थ है। ठीक है, हम कहते हैं रज्जु सर्प आदि रिव, रज्जु में भासने वाले सर्प आदि जैसे रज्जु के बिना उनका अस्तित्व नहीं है, रज्जु सर्प आदि रिव सर्वस्य सभी जगत संपूर्ण जगत का ब्रह्मणा एवं आत्मवत्वात्, जैसे रज्जु में भासने वाला सर्प रज्जु से ही स्वरूप वाले हैं, इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत उस ब्रह्म से ही स्वरूप वाले हैं। मूर्तादि रूपेण षष्ट्यर्थम सर्वम आलोच्य, मूर्तादि रूप से मूर्ता अमूर्त रूप से षष्ठ्यंत जो सत्य शब्द है उसके द्वारा विचार करके तद्द्वारा उसी के द्वारा षष्ठ्यंत के द्वारा ही प्रथमार्थम उच्यमानम, प्रथमार्थ जो सत्य शब्द है कथन किए जाने वाला शब्द अकार्य कारण वो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं वो, ऐसा जो एकात्म जो एकात्म हम आदाय उस एकात्म को लेकर के तदेव अद्वयम, वही अद्वय जो ब्रह्म है वही तदेव अद्वयम षष्ठ्यर्थस्यापि सत्ता स्फूर्तितम, जो षष्ठ्यंत से कहा गया सत्य शब्द के लिए सत्ता स्फूर्ति देने वाला वही है, जैसे रज्जु में भासने वाले जो सर्प के लिए सत्ता स्फूर्ति देने वाला रज्जु, ठीक इसी प्रकार स्फूर्तितम दृष्टि योग्यम ज्ञात्वा वो देखने योग्य जान करके दर्शित रूपम अनतिक्रम, जो दिखाया गया रूप है सत्य से सत्यम इसको अतिक्रमण न करके स्थितम एनम परमात्मानम, ये इस परमात्मा को प्रथमा लक्ष्यम प्रथमा सत्य शब्द के द्वारा लक्ष्यार्थ जो होता है प्रथमांत के द्वारा लक्ष्य तो है वाच्यार्थ नहीं, स्वरूपत्व नैव मुमुक्षुर अनुसंध्याध्यात इति अक्षरार्थ, अपने स्वरूप रूप से ही भिन्नत्व ने अभिन्नत्व ने मुमुक्षु अनुसंधान करे उसका, मैं ही वो तत्व हूँ जगत कल्पना का अधिष्ठान मैं ही हूँ, ऐसे अनुसंधान करे मुमुक्षु। ये कहा रज्ज्वा सर्पादेर आत्मत्व अन्वया अन्वयादि सिद्धम, रज्जु के द्वारा ही जो सर्पादि भासते हैं ना उसमें स्वरूप लाभ होना अन्वय व्यतिरिक्त द्वारा शिष्ट है, ये अन्वय व्यतिरिक्त द्वारा सिद्ध है, क्यों रज्जु सत्व सर्पसत्व रज्जु अभावे सर्पाभाव, माने यदि रज्जु हो तो सर्प की कल्पना होगी उसका अस्तित्व भासेगा, यदि रज्जु ही नहीं है तो सर्प की कल्पना नहीं हो सकती है, यही है अन्वयादि सिद्ध है अन्वय व्यतिरिक्त सिद्ध है। रज्ज्वा रज्जु के द्वारा सर्प आदेर जो सर्पादि पदार्थ जो वास्ते हैं ना, जलधारा वास्ता है, भूछिद्र वास्ता है, यष्टि वास्ता है, क्या क्या वास्ता है अज्ञान के कारण रज्जु में, ये सब सर्पादि जितने भी है, आत्मत्वम आत्मान है ना, स्वरूप लाभ है उनको रज्जु के द्वारा ही, अन्वयादि सिद्धम अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध है, रज्जु सत्व सर्पादि सत्वम, रज्जु अभावे सर्पादि अभाव, जैसे सुवर्ण सत्व कुंडलादि सत्वम, सुवर्ण अभावे कुंडलादि अभाव, यदि सुवर्ण है तो कुंडलादि होते हैं और सुवर्ण नहीं है कुंडलादि नहीं हो सकते, तो उनका स्वरूप कुंडल ही होता है, सुवर्ण ही होता है कुंडलादि का, यही समझ यहाँ भी ऐसे समझना है। रज्ज्वा सर्पादेर आत्मवत्वम अन्वयादि सिद्धम, ब्रह्मणा सर्वस्य आत्मवत्व किम मानम, पूर्वादि पूछता है रज्जु से सर्पादि के आत्मवान में तो अन्वय व्यतिरिक्त सिद्ध है, किंतु ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण जगत आत्मवान होने में क्या प्रमाण है, ब्रह्म से संपूर्ण जगत आत्मवान है इसमें क्या प्रमाण है, रज्जु में सर्प भासता है इसमें तो अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत है, प्रमाण है वह, रज्जु होने पर सर्प होता है, रज्जु न होने पर सर्प नहीं होता, वहां तो अन्वय व्यतिरिक्त प्रमाण है, किंतु ब्रह्म से संपूर्ण जगत होता है कह रहे हैं आप, उसमें क्या प्रमाण है, यह प्रश्न आया। इति आशंक ऐसा शंका करके तत्र सत्य शब्द प्रवृत्ति आह, सत्य शब्द की प्रवृत्ति दिखाते हैं, ये कहते हैं अतः कहा, अतो अव्याकृत यथात्म्यम व्याकृतेन उपदिश्यते, कहा जो अव्याकृत का यथार्थता है, परमात्मा का यथार्थता है, व्याकृत जो जगत के द्वारा ही उपदेश होता है, सत्य से सत्यम करके बोला जाता है, यही है प्रमाण, सत्य का सत्य है वो, जगत को सत्य कहा, सत्य और त्यत मिला हुआ, उसका भी सत्य वास्तविक स्वरूप परमात्मा है, उसमें कल्पित है जगत, ये कहा, ये कहा था। अतो अव्याकृत यथात्म, जो अव्याकृत परमात्मा उसका यथार्थता व्याकृत न उपदिश्यते, व्याकृत के द्वारा उपदेश किया जाता है, सत्य से सत्यम विधि तत्, सत्य से सत्य करके कहा, नान्यथा विपदेश भाग, अन्य प्रकार से उसका उपदेश होना संभव नहीं, यही है ठीक है, हमें कहते हैं व्याकृत अव्याकृत और यथोक्तम, व्याकृत हो गया जगत, अव्याकृत है आत्मा, व्याकृत अव्याकृत यथोक्तम ब्रह्म याथात्म्यम, माने ये जो ब्रह्म है यथार्थता वही है, अतः एव तद्वारा, यही व्याकृति के द्वारा ही सत्यस्य सत्यम इति ब्रह्म उच्यते, सत्य का भी सत्य ब्रह्म है ऐसा कहा जाता है, यही है सत्यस्य से व्याकृति को लेना और फिर सत्य शब्द का अर्थ अव्याकृत को लेना, सत्य का भी सत्य, षष्ट्यंत सत्य से होती व्याकृत लेना, जगत को लेना, और प्रथमांत सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना, यदि तयोर न याथात्म्यम, यदि उनकी यथार्थता नहीं तो, तो ब्रह्म माने यदि तयो माने नाम रूप जो व्याकृत अव्याकृत जगत हैं उनके स्वरूप यदि ब्रह्म न हो, तदा न तत्र शब्द प्रवृत्ति, वो जगत में भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती, माने रज्जु में सर्प की शब्द प्रवृत्ति, सर्पो यम बोलते हैं ना, उसके बिना नहीं होता, रज्जु के बिना, रज्जु नहीं तो सर्प की प्रवृत्ति शब्द, सर्प शब्द कहा नहीं जा सकता, इस प्रकार उस आत्मा के बिना ये जगत का नाम नहीं लिया जा सकता, उसमें कल्पित है। यदि तयोर याथात्म्यम, यदि ये व्याकृत अव्याकृत का स्वरूप है ब्रह्म न ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है न ब्रह्म, तदा न तत्र शब्द प्रवृत्ति, फिर इस व्याकृत अव्याकृत शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी, द्वारम बिना साक्षादेव तस्य अव्यपदेशत्वात् इतर, द्वार के बिना साक्षात वहां उपदेश होना संभव नहीं, ये आत्मा है करके बताना संभव नहीं है, तो जगत कल्पना के अधिष्ठान रूप से ही सिद्ध करना सत्य है बोला जाता है, ये आत्मा है करके कहना संभव नहीं वहां, ये कहा। आगे मातरि ब्रह्मणि व्यपदेशोभूत, पूर्वादि कहता है फिर ब्रह्म का उपदेश ना हो क्या जरूरत है ब्रह्म का उपदेश करना, तो शंका करके कहते नहीं व्यपदेशाय, कहा वहां ठीक बात ही कहा, व्यपदेशाय नाम एतत् न सोम नामास्य विद्यते, माने उसको उपदेश के लिए ये नाम दिया गया है, सत्य से सत्यम नाम दिया, वास्तव में उसका नाम नहीं है, नामास्य विद्यते कहा, न सोम नामास्य विद्यते, ठीक है कहते हैं स्वनाम भी रेव ब्रह्मणो व्यपदेशम, अपना नाम से ही उपदेश करें उसको, अपना नाम दें उसके, ये सत्य का सत्य क्यों कहना, अपना नाम दें उसको, नाम के द्वारा ही हो, शंका उठाए तो कहा न स्वम कहा न स्वम नामा से अश्य नाम स्वम न विद्यते, इसका अपना नाम नहीं है, कोई नाम ही नहीं है ब्रह्म का, नाम रूप से रहित है, टीका में कहते हैं स्वीय नाम असत्वम असिद्धि संगत। पूर्वादि कहता है अपना नाम नहीं क्यों है, ब्रह्म बोलते हैं अक्षर बोलते हैं इत्यादि शब्दों से कहा जाता है, अपने नाम की जो असिद्धि है, नाम नहीं है कहना असिद्धि है। स्वीय नाम असत्वम असिद्धि, अपना नाम का जो असत्व है, ब्रह्म के नाम का असत्व जो कहा वो असिद्धि है, नाम है। पूर्वादि शंका ननु कहा, पूर्वादि ने कहा ननु ननु ब्रह्माक्षर इति व्यवदेशो त्र नाम भी अत्र माने ब्रह्मणी, नाम के द्वारा उपदेश है क्या, ब्रह्म शब्द से अक्षर शब्द से है, ये पूर्वादि ने कहा शंका उठाई। अत्र इति ब्रह्मोक्ति, जो अत्र पद दिया था वार्तिक में व्यपदेशो अत्र नाम, अत्र का अर्थ ब्रह्म, इस ब्रह्म में नाम है, ब्रह्म शब्द है अक्षर शब्द है ऐसा कहा, तो सिद्धांति खंडन करते हैं। टीका में कहते हैं कार्यकारण उपाधि के ब्रह्मणी ये तो नाम सावकाशम, कार्यकारण उपाधि वाला जो ब्रह्म है माने सविशेष ब्रह्म, उसमें ये ब्रह्म शब्द आदि का चरितार्थ वहाँ हो जाता है। कार्यकारण उपाधि के ब्रह्मणी ये तो नाम सावकाशम, नाम वहाँ पर ब्रह्म अक्षर जो नाम है वहाँ अवकाश मिल जाता है, कौन कार्यकारण स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें घटता है। अतो न उभय विलक्षण, जो कार्यकारण दोनों से विलक्षण जो ब्रह्म है आत्मा है उसमें नाम नहीं है। तत्र शब्द प्रवृत्ति, उसमें शब्द की प्रवृत्ति हो नहीं सकती विलक्षण में, जो कार्यकारण वाला ब्रह्म है उसमें तो ब्रह्म शब्द अक्षर शब्द आदि की प्रवृत्ति है, किंतु वो दोनों से भिन्न कार्यकारण रहित जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है उसमें शब्द की प्रवृत्ति होना संभव नहीं, ये कहते हैं कार्यकारण इत्यादि कहा था वार्तिक में। कार्यकारण के तत्व, तत्व है ना ब्रह्मणी, जो कार्यकारण स्वरूप ब्रह्म है उसमें नाम लब्धास्पदम बताओ, नाम प्राप्त है क्या, नाम ब्रह्म नाम अक्षर नाम आत्मा नाम आदि जो भी हो, यतः ये कहा। टीका में कहते हैं द्वय विलक्षण, जो कार्यकारण दोनों से विलक्षण जो ब्रह्म है, द्वय विलक्षण भी पूर्वादि शंका कर रहा, दोनों से विलक्षण जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है, कार्यकारण नहीं है जिसमें कार्यकारण भाव नहीं है, ऐसे ब्रह्म में भी सत्य ज्ञान आदि शब्द प्रयोग अस्ति, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मादि से शब्द प्रयोग है, वहाँ सत्य शब्द ज्ञान शब्द इत्यादि है, अनंत शब्द के प्रयोग है इति आशंका, ऐसा शंका कर कहते हैं रूप इत्यादि कहा। ठीक है, कहा रूपा विधेय संबंध अरूपा शब्द अक्षरम कहते हैं, जो रूप वाले जो ब्रह्म है ना सविशेष ब्रह्म, उसमें जो अभिधेय संबंध था, जो माने सत्यम ज्ञानम अनंतम सारे उसी के नाम थे सब, उसमें संबंध था ये नाम का संबंध, तो अरूपी जो ब्रह्म है ना जिसमें नाम रूप नहीं है निर्विशेष ब्रह्म, उसके लिए उपदेश होता है ये कहा संबंध। अशब्दम अक्षरम, जो अशब्द अक्षर वो तो अशब्दम अक्षरम वाला है, शब्द भी नहीं अक्षर भी नहीं, बोला नहीं जाता उसको, ऐसा है। ठीक है, कहा सोपाधिक ब्रह्मणी वाच्य गृहित संबंध, जो सोपाधिक ब्रह्म में जो गृहित संबंध है माने तत्ता नाम का संबंध सोपाधिक ब्रह्म में है, ब्रह्म है अक्षर है सत्यम ज्ञान अनंतम आदि शब्द सोपाधिक ब्रह्म लेकर कहा गया है। सोपाधिक ब्रह्मणी वाच्य, जो वाच्य ब्रह्म है सोपाधिक है वो ब्रह्म में गृहित संबंधम, जो गृह नाम का संबंध वहाँ गृहित हो रहा, कहाँ सोपाधिक ब्रह्म में, ये नाम उसमें संबंध दिखता है किसमें, सोपाधिक ब्रह्म में सविशेष में संबंधम पदम, जो पद है विरुद्धांश त्यागे ना, या लक्षणावृत्ति के द्वारा विरुद्ध अंश को त्याग करके, विरुद्धांश त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा शुद्धम लक्ष्यति, शुद्ध को लक्षित करती है, सत्यादि शब्द शुद्ध को लक्षणावृत्ति से बताते हैं, वाच्यार्थ शक्तिवृत्ति से नहीं, विरुद्ध अंश को त्याग करके माने जहाद आजाद लक्षण बोलते हैं जिसको, कुछ बचाना कुछ त्यागना, विरोधी अंश को त्यागना और अविरोधी को रखना, इस तरह से लक्ष्य करते हैं। न तो बिना लक्षणाम ब्रह्मणी शब्द प्रवृत्ति, लक्षणा के बिना शक्तिवृत्ति से वहाँ शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं हो सकती है। तत्र मुख्य वृत्तिया शब्द अप्रवृत्त हेतु महा, तत्र माने जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें मुख्य वृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसमें हेतु बताते हैं शब्द इत्यादि शब्दों से कहा। शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम साक्षात ब्रह्मणि असंभवाद, एक कहा था शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं माने नाम रूप जाति गुण क्रिया ये सब कर्म ये थे जो थे संबंध ये जो छह होते हैं उसमें संबंध हो ही नहीं सकता, वहाँ नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है क्रिया भी नहीं है और कोई संबंध भी नहीं है जाति भी नहीं है गुण भी नहीं है, छः के छः नहीं है, ये कहा। शब्द प्रवृत्ति हेतु नाम, शब्द के प्रवृत्ति के हेतु भाष्य में छः बताया था, वो सब के सब का अभाव है वहाँ। साक्षात ब्रह्मणि असंभवात्, साक्षात शब्द प्रवृत्ति हेतु ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म में असंभव है, न वहाँ नाम है, न रूप है, न क्रिया है, न संबंध है, न जाति है, न गुण है, इन्हीं के द्वारा शब्द प्रवृत्ति कराई जाती है ना। ये कहा ठीक है, हम कहते हैं अतो लक्षण एव निष्प्रपंचम प्रत्येक ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम इति भाव। इसलिए लक्षणावृत्ति से ही जो निष्प्रपंचक है, प्रपंच रहित प्रत्येक ब्रह्म है, आत्मस्वरूप ब्रह्म है, वेदांत प्रमाण वाला ब्रह्म तो वही होता है, यही है लक्षणावृत्ति से ही वेदांत प्रमाण वाला जो ब्रह्म है, वेदांत जिस ब्रह्म का कथन करता है वो ब्रह्म तो माने इसके द्वारा लक्षणावृत्ति से ही उसको ज्ञान कराया जाता है, शक्ति वृत्ति से नहीं, शब्द नहीं उसके लिए प्रयोग करने के लिए। ये कहा, समय हो गया है, यहीं रखते हैं। इसी तरह तृतीय ब्राह्मण भी समाप्त हो जाता है, हम मूर्तामूर्त ब्राह्मण, आगे भैत्रेयी ब्राह्मण है। अभी तक अध्यारोप प्रधान अपवाद का कथन कर रहे थे, माने प्रथम अध्याय में तो पूरा अध्यारोपी अध्यारोप था, द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण, ये तीन ब्राह्मण हैं, अजात शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण, अध्यारोप प्रधान अपवाद का कथन था। ब्रह्म की भी चर्चा हुई किंतु अध्यारोप जगत की चर्चा ज़्यादा हुई यहाँ। अब अपवादी अपवाद का कथन करेंगे चतुर्थ ब्राह्मण में, हाँ ब्रह्म का ही कथन करेंगे, आत्मा का ही कथन करने वाला होगा मैत्रेयी ब्राह्मण, अपवाद प्रधान वाला आएगा। अब अध्यारोप प्रधान नहीं होगा, अपवाद प्रधान होगा, ऐसे ब्राह्मण आने वाला है। समय हो गया है, ये रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी है, अवकाश है, कल ये बस। Ha ha.